Zróbmy je razem. Zagadkowa niedziela dla dzieci i dla tych trochę starszych. Do usłyszenia między 9 a 10. Maja Sołtysik. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przedłużono areszt mężczyźnie, który zabił lekarza w szpitalu w Krakowie. Śledczy czekają na opinię psychiatrów. Coraz więcej nauczycieli zastanawia się, czy jeździć na szkolne wycieczki. Po zmianach przepisów tracą w ten sposób zarobki. W Krakowie trwają międzynarodowe targi książki. Areszt dla mężczyzny, który zabił lekarza w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie, przedłużony. Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, jednak podjął decyzję w ostatnim możliwym terminie. Oliwia Bożek-Michalec z prokuratury w Krakowie mówi, że dotychczasowy areszt obowiązywał tylko do poniedziałku. Postanowieniem z dzisiejszego dnia sąd przedłużył stosowanie tymczasowego aresztowania na kolejne 3 miesiące. No i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych paru dni, no może tygodni, wpłynie opinia sądowo-psychiatryczna po zakończonej obserwacji. To jest ta kluczowa opinia, na którą prokuratura oczekuje. Lekarz Tomasz Solecki został zamordowany wiosną. Nożownik wtargnął do gabinetu i zadał mu kilkanaście ciosów nożem. 35-latek usłyszał zarzut zabójstwa, a także usiłowania zabójstwa pielęgniarki. Teraz grozi mu dożywocie. Po zmianach w rozliczaniu godzin ponadwymiarowych coraz więcej nauczycieli zastanawia się, czy jeździć na szkolne wycieczki. Od nowego roku szkolnego weszły w życie przepisy, które określają, że jeśli jakaś lekcja nie odbędzie się nie z winy nauczyciela, ten nie dostanie za nią wynagrodzenia. Więcej o tym Martyna Szymczakowska. Do szkolnych wycieczek nie trzeba przekonywać uczniów. Mi się podobała wycieczka, gdzie były dinozaury. Mamy okazję gdzieś pojechać, odkryć. Ale już z nauczycielami jest różnie, bo od nowego roku szkolnego za niezrealizowane, nie z winy nauczyciela lekcje nie przysługuje wynagrodzenie. Dotyczy to głównie szkolnych wycieczek. Protestują związki zawodowe i część nauczycieli. Rozwiązaniem jest przydzielenie doraźnych zastępstw przez dyrektora. Tak, jak robi na przykład dyrektor szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie, Tomasz Ziewiec. Zastępuję kolegów, koleżanki, które pojechały na wycieczkę, prowadzę lekcje za nie, a kiedy ja wyjeżdżam na wycieczkę, oni za mnie. Obecnie Ministerstwo Edukacji pracuje nad rozwiązaniami, które zadowolą nauczycieli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Już w ten weekend wokół wielu cmentarzy w całej Polsce trzeba spodziewać się zmian w organizacji ruchu i przede wszystkim dużej liczby aut oraz pieszych. Policja apeluje do użytkowników pojazdów o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę. Kierowcy i piesi przyznają w rozmowie z naszym reporterem, że kiedy na zewnątrz robi się szaro, kluczowe jest widzieć innych i dać się zauważyć. Zdrowy rozsądek i mieć cierpliwość. Koniec, kropka. Nic nadzwyczajnego. Żeby patrzeć dookoła samochodu, patrzeć na całe otoczenie. Ostrożność i prędkość i zwracać uwagę na pieszych, no bo jednak ten ruch będzie większy, nie? A piesi dobrze by było, żeby mieli na sobie coś odblaskowego? Teraz szybciej się ciemno robi, to fajnie by było wieczorem, nie? Jeśli ktoś rzadko jeździ, to powinien jeździć ostrożnie. W wielu miastach już w tę sobotę i niedzielę w okolicy cmentarzy będą kursowały dodatkowe autobusy oraz tramwaje. Warto wziąć pod uwagę podróż komunikacją miejską. Ponad 500 wystawców, blisko 1000 pisarzy, poetów, ilustratorów i dziesiątki tysięcy czytelników. W Krakowie trwają 28. Międzynarodowe Targi Książki. To święto przede wszystkim dla czytelników, którzy licznie odwiedzają halę Kraków Expo. Już kilka książek kupiłyśmy, ale czytamy głównie młodzieżówki, jeszcze kryminały i jakieś takie kobiece powieści, na przykład obyczajowe. No i dla dzieci, i historyczne dla męża, i kulinarna, i powieść do poczytania, także cały spektrum, cały przekrój. Świetna sprawa, prawda? Można dużo rzeczy zobaczyć, można obejrzeć, można przede wszystkim dzieci zarazić chęcią czytania i miłością do książek. Targi potrwają do niedzieli. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana, a także w ciągu dnia pochmurno i deszczowo, wysoko w górach spadnie natomiast śnieg. W górach i nad morzem także porywisty wiatr. Nad ranem na termometrach będzie od 1 do 7 stopni, w ciągu dnia od 8 na Podlasiu do 10 na Mazowszu i 12 na zachodzie, na krańcach południowych w okolicach 4 stopni. Autopromocja. Teatr Polskiego Radia. Nie pozwolimy sobie odebrać naszej wolności. Macie jej tyle, że eksportujecie ją do innych krajów. Ach, wyłącznie do tych, które się o to proszą. Jeszcze chwila i zaczniemy się kłócić. W nowym kameralnym słuchowisku Political Fiction. Jarosław Jakubowski. Rokowania. Pani minister zapewne też nie znosi widoku trupów. Tylko, że jej wcale nie zależy na tym, żebyśmy się dogadali. Dlatego, że jej kraj dostarcza uzbrojenie obydwu naszym krajom i świetnie na tym zarabia. Scena teatralna Trójki. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Some man standing over dead dog by the highway in a ditch. He's looking down kind of puzzled, poking that dog with a stick. Got his car door flung open, he's standing out on Highway 31. Like if he stood there long enough, that dog get up and run. Struck me kind of funny, funny said to me. Still at the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Mary Lou loved Johnny with a love mean and true. She said, baby, I'll work for you every day, bring my money home with you. One day up and left her, ever since of that. She weighed down that dirt road for young Johnny to come back. Struck me kind of funny, funny indeed. At the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Take a baby to the river, Kyle William may call him. You wash a baby in the water, take away the little cow's sins. In a whitewashed shotgun shack, an old man passes away. They take the body to the graveyard and over him they pray. Oh Lord, won't you tell us, tell us what does it mean? How at the end of every hard-earned day, people find some reason to believe. Congregation gathers down by the riverside. Preacher stands with a Bible. Groom stands waiting for his bride. Congregation gone. Sun sets behind a weeping willow tree. Groom stands alone and watches that river rush on. So effortlessly, he's wondering, where can his baby be? Still at the end of every hard-earned day, we'll find some reason to believe. Reason to Believe. Nagranie z Count Basie Theatre, Red Bank, New Jersey z tego roku. Bruce Springsteen wtedy zagrał cały materiał z płyty Nebraska z 1982 roku. I ta piosenka w tej wersji otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Czy Państwo już po seansie Springsteen Ozdrowienie od nicości? Ja wybieram się na ten film w najbliższy poniedziałek i czekam niecierpliwie na tę projekcję. Muzyka za chwilę szczególna w audycji Mało Obiektywnie, bo przed nami pierwsze spotkanie z boksem sześciopłytowym. Mam ze sobą ten zestaw w studiu. Stańko, Polish Radio Sessions 1970-1991. Nagrania różnych zespołów Tomasza Stańko, które Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia odnalazł w naszym archiwum Polskiego Radia. I to właśnie dziś mogę Państwu zaprezentować pierwszy utwór z tego wydawnictwa. Będzie to Katorna. Ale to za moment, bo teraz zaproszenie na szczególne spotkanie dzisiejsze, sobotnie 25 października o 13:00 w sali Amsterdam podczas targów Audio Video Show. Anna Stańko, prezeska Fundacji imienia Tomasza Stańko, córka artysty. Jacek Gawłowski, autor masteringu tych nagrań. Adam Domagała z Agencji Muzycznej Polskiego Radia to goście tego odsłuchu, a całe spotkanie poprowadzi Roch Siciński z programu Drugiego Polskiego Radia. Więcej muzyki z tego szczególnego wydawnictwa, sześciu płyt z sesji radiowych Tomasza Stańko z lat 1970-1991 już dziś podczas tego odsłuchu, a ja Państwu polecam stronę stańko.polskieradio.pl. Tam opisy płyt, wszystko znakomicie rozpisane, fantastyczne zdjęcia, grafiki. No i można też tę płytę zamówić już na tej stronie. Oficjalnie album w sprzedaży 21 listopada. Rzeczona wcześniej przeze mnie. Katorna. Tomasz Stańko i jego radiowe sesje 1970 rok. Peace for Diana and Other Ballads. To jest pierwsza płyta z tych sześciu tego boksu zatytułowanego Stańko. Sesje radiowe Tomasza Stańko z lat 1970-1991. Na pierwszej płycie zespół w składzie Tomasz Stańko, Janusz Muniak, Zbigniew Zajfert, Janusz Stefański i Bronisław Słuchanek. To nagrania z września 1970 roku i października roku 1971. Realizował te nagrania Andrzej Solczak. A to jedna z sześciu płyt boksu, który już w ten piątek 24 października mogą Państwo zamawiać na stronie stańko.polskieradio.pl. Oficjalna premiera tego wydawnictwa 21 listopada, a dziś w sobotę na targach audio video show na Stadionie Narodowym w Warszawie o 13:00 specjalny odsłuch, spotkanie z Anną Stańką, Jackiem Gawłowskim i Adamem Domagałą, które poprowadzi Roch Siciński z programu Drugiego Polskiego Radia. Przypomnę Państwu jeszcze raz, stańko.polskieradio.pl. To adres strony, na której już jest do obejrzenia i zakupienia sześciopłytowy boks wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Pięknie wydany, cieszący też oko, a nie tylko ucho. Boks zatytułowany Stańko. I kolejna porcja muzyki w audycji Mało Obiektywnie przed nami, a to szczególne wydarzenie, bo tak się dzieje, kiedy mam dla Państwa przedpremierową prezentację nowych utworów. Choć ten zespół znają Państwo doskonale od niemal 20 lat z anteny Trójki. Daga Dana. Tym razem wspólnie z rumuńskim zespołem Subcarpati. I to jest nowa wersja pieśni Moja Mamo. Moja Mamo, utwór oparty na kurpiowskiej pieśni ludowej śpiewanej niegdyś przez Apolonię Nowak, tym razem Dagadana i Subkarpati, czyli Mariusz Andrzej Alekse, Bin MC, rumuński lider tego zespołu i współpraca z Instytutem Adama Mickiewicza w ramach sezonu kulturalnego Polska-Rumunia 2024-2025. Koncert w Bukareszcie wspólny Dagadany i Subkarpati 30 listopada tego roku. No mam nadzieję, że i polskie koncerty nam się również zdarzą. Może już w nowym 2026 roku. Oficjalna premiera tego nagrania 28 października, a dziś już poznali Państwo tę pieśń Moja Mamo w nowej wersji Dagadany i Subkarpati w audycji Mało Obiektywnie. I kolejna porcja muzyki przed nami i ważna informacja dla tych, którzy chcą się jeszcze zgłosić do tegorocznej edycji konkursu imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego, organizowanego w ramach Bielskiej Zadymki Jazzowej. Do 27 października trwa nabór. 5 listopada poznamy finalistów, którzy 16 listopada zagrają przed festiwalowym jury w sali koncertowej Radia Katowice. Przypomnę Państwu, to dla laureata Nagrody Głównej to jest sesja nagraniowa w Radiu Katowice, nagroda pieniężna. Wszystkie informacje mogą Państwo odnaleźć na stronie zadymka.pl/konkurs Ptaszyna. A muzyka, która nam za chwilę będzie towarzyszyć, to jeden z utworów ubiegłorocznego laureata głównej nagrody konkursu imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego podczas Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dobrze już Państwo, mam nadzieję, znany zespół Blue Bry. z Voltem. To zespół Blubry, laureaci ubiegłorocznego konkursu imienia Jana Ptaszana Wróblewskiego w ramach Bielskiej Zadymki Jazzowej. Do 27 października można się zgłaszać do tegorocznej edycji. 5 listopada poznamy finalistów, 16 listopada jury w sali koncertowej Radia Katowice ich wysłucha, a nagranie laureata Nagrody Głównej zostanie wydane w formie płytowej wraz z recenzją i będzie dołączone do pierwszego numeru Jazz Forum w 2026 roku. Przypomnę, dla tych chętnych, młodych, grających jazz, adres strony zadymka.pl/konkurs. Ptaszyna. I teraz w audycji Mało Obiektywnie już najwyższy czas na nasze pierwsze spotkanie z gościem. Gość audycji Mało Obiektywnie, Michał Barański. Witam cię w Trójce. Dobry wieczór. Witam serdecznie. To dla mnie wielka radość, przyjemność, spotkanie z tobą w dniu premiery twojego nowego albumu No Return, No Karma. Wolumen 90 serii Polish Jazz. Nie wiem, czy zauważyłeś, co się stało, ale wydajesz teraz co drugą płytę w serii Polish Jazz. Tak, jakoś tak wyszło. 88 to był twój debiut Mazawian Noza. Teraz okrągły 90, także bardzo się cieszę. Mówić o płycie Mazawian Mantra, twój debiut, to dla mnie było zawsze takie dziwne odczucie, bo ty jesteś dla mnie w polskim jazzie od lat obecny, no ale wtedy tak było. To była twoja bardzo ważna decyzja, żeby wreszcie podpisać płytę własnym nazwiskiem. Tak. Mazawian Mantra. Album przyjęty znakomicie, ale nie mogło być inaczej, mówiąc szczerze i mało obiektywnie. Mamy teraz drugą płytę przed sobą. No Return, No Karma. Najpierw cię spytam o ten zabieg graficzny. Napisanie tego tytułu właśnie w ten sposób, a nie inaczej. To znaczy No Return jest normalnie, a No Karma jakbyśmy odwrócili trochę lustro. Tak, no bo to jest tak podwójne zaprzeczenie, czyli żeby było też tak enigmatycznie i ciekawie, też graficznie, no nie ukrywajmy. Tak, bo zdecydowanie. To przyciąga wzrok. Tak zrobiliśmy. No i to też ma, no współgra to też z przesłaniem albumu, że nie ma już powrotu do przeszłości, do Mazawian Mantra też poniekąd, ponieważ chciałem jakiś napisać nowy rozdział muzyczny. I też nie ma żadnych konsekwencji z tym związanych i z tym właśnie wiąże się cały ten album, przesłanie tego albumu. Na tej płycie przede wszystkim zwrócił moją uwagę zestaw wspaniałych gości. To był taki zamierzony zabieg, żeby ta płyta no aż iskrzyła się od tych znakomitości, które obok ciebie tutaj występują. Tak, to może zacznę od instrumentarium, ponieważ chciałem coś zmienić w porównaniu do pierwszej płyty. No i na myśl przyszła mi trąbka i tutaj długo się zastanawiałem, kto by mógł zagrać te moje trudne rytmicznie rzeczy. I tak sobie pomyślałem o Tomku Dąbrowskim, bo wiele słyszałem o nim dobrego. I też pamiętam, graliśmy razem jeszcze jak istniał klub jazzowy Tygmont lata temu. Graliśmy na różnych jam sessions tam. Się kolegowaliśmy. Potem on wyjechał do Szwecji, trochę z polskiego rynku zniknął, no i właśnie bardzo był zachwalany jako taki właśnie profesjonalista i zadzwoniłem do niego i się okazało, że to był strzał w dziesiątkę. Wszystko zagrał i to jeszcze dodał tego właśnie takiego skandynawskiego tembru tej trąbki i takiego chłodu trochę. W jego muzyce. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o pozostałych gości, to pomysł był dosyć taki, no powiem, naturalny, ponieważ współpracuję z wieloma wokalistami i gram z Agą Zarian, z Kubą Badachem i stwierdziłem, czemu by tego nie wykorzystać. Żeby teraz to zadziałało w drugą stronę. Dokładnie. Oni na twoje płycie. Dokładnie. I żeby spróbować też swoich sił, szczególnie ta ballada z Kubą Badachem, to był dla mnie taki test, trochę taki producencki, bo stworzyłem taką poważną postprodukcję, jeżeli chodzi o ten utwór. Coś pomiędzy jazzem, a taką nowoczesną muzyką elektroniczną i bardzo fajnie to wyszło też. No i Aga też oczywiście pięknie zaśpiewała, napisała też piękny tekst po angielsku, także no bardzo jestem zadowolony z tej decyzji, bo to naprawdę tak upiększa ten album. Bodek Jankę to też nie pierwsze spotkanie z nim. Tak, on zagrał na płycie Mazawian Mantra, ale tylko na jednym utworze, a tutaj właśnie sobie wymarzyłem, żeby uczestniczył z nami w całej sesji, prawie całej sesji nagraniowej i tak się też stało. I też wreszcie znalazłem partnera dla tych właśnie konakolowych kompozycji, czyli recytacji tych rytmów indyjskich. I tak dalej, Też jest mistrzem w tej dziedzinie. Pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem ciebie na żywo na koncercie chyba Kuby Więcka, kiedy zaprezentowałeś tę technikę konakol. Tak. I potem okazało się, że to jest świat, w którym ty się czujesz doskonale. Wsiąkłeś w to tak na poważnie. Tak, to na początku to wynikało z moich obowiązków jako basista, ponieważ muzyka się bardzo zmieniła w ostatnich 20 latach. Poszła właśnie w stronę taką bardziej rytmiczną, szczególnie jazz. I ja się z tym mierzyłem i no, muszę przyznać, że byłem dosyć sfrustrowany, ponieważ cały czas ktoś mi kładł na pulpit skomplikowane podziały, a ja się bardzo stresowałem, żeby to dobrze zagrać i szukałem jakiegoś systemu. I okazało się, że Hindusi mają już od 2000 lat system na te wszystkie grupowania nieparzyste. Właśnie jest to piękna recytacja, każda sylaba ma swoją liczbę matematyczną i można bardzo łatwo zagrać te wszystkie rytmy. No i potem stało się to moją pasją. Lekcje z mistrzami hinduskimi, wycieczka do Indii i tak dalej, mógłbym opowiadać godzinami o tym. Mm. No ale trochę mógłbyś poopowiadać, bo to jest dość intrygujące i rzadko spotykane w sumie, zwłaszcza na polskim rynku, to, że tak. Spojrzałeś na wschód, do tych, tak jak mówiłeś, skomplikowanych podziałów. Ja byłem kiedyś świadkiem rozmowy Leszka Możdżera z muzykami hinduskimi i jak próbowali się dogadać, dobrze, ale jak wy liczycie, pytają Leszka, a Leszek mówi, my tak, a wy jak? I to okazało się, że to zupełnie są nieprzystawalne do siebie światy, jeśli chodzi o to metrum. Tak, tak, jest to zupełnie inny system myślenia i to też bardzo mnie inspiruje do komponowania w inny sposób i dlatego też myślę, że te płyty są takie na naszym rynku no swoiste bardzo. Odświeżające tak. Nasz rynek, szczególnie jazzowy, ponieważ w Polsce jest to ciągle nisza, a ja też przyznam się, wyrosłem w domu, w którym się słuchało takiej szeroko pojętej world music tak zwanej. Mój ojciec szczególnie był fanem takiej muzyki, także ja nie boję się używać tych właśnie wschodnich elementów w muzyce swojej i fascynuje mnie to bardzo. 12 na 15 to też jest metrum tego utworu? Można powiedzieć, przez moment jest takie metrum, ponieważ tam się nakładają dwie pulsacje i stąd ten tytuł, ponieważ mnie tutaj zainspirował Michał Tokaj, który kiedyś napisał utwór 12 na 14, kiedyś taki klub był tak, jazzowy. Tak, słynny klub w Warszawie. Mhm. I ja spróbowałem jakby podnieść to o poziom wyżej. 12 na 15 jest jeszcze trudniej napisać i udało się w pewnym momencie to, no ale to wszystko płynie, to też, żeby państwo się nie zrazili, nie jest to żadna trudna muzyka, po prostu to jest bardzo takie wschodnie połączenie rytmów takich afrykańsko-indyjskich, także w ten sposób. I znalazłeś odpowiedni głos do tego utworu, bo tak. Michał Rudaś to też od 20 lat człowiek, który zgłębia wschodnie sposoby śpiewu, wydobywania tak. Z ludzkiego głosu, osiągania nieprawdopodobnych rzeczy przy mikrofonie. Tak, to jest bardzo ciekawa historia. Michał Rudaś jest specjalistą od takiego prawdziwego śpiewu hinduskiego, nie tego rytmicznego. I co ciekawe, dostał się do finału Voice of India i tam po prostu nie mogli uwierzyć, że tu Polak po naszemu śpiewa. I jak śpiewa. Aha. Także tutaj naprawdę też ten wokal dodaje temu utworowi bardzo takiego wschodniego charakteru i też przyjemniej się to słucha w odbiorze. Właśnie to 12 na 15 nie jest takie straszne, jeżeli Michał wchodzi z tymi swoimi właśnie wokalizami, staje się to naprawdę piękne. 24 października to jest data premiery płyty No Return, No Karma, a w sobotę, czyli właściwie już dziś, bo jesteśmy już przecież w trójce po północy, premiera koncertowa tego albumu. Tak, zagramy w Sandomierzu na Vitamina Jazz i gościnnie właśnie z nami zaśpiewa Aga Zarian, także bardzo się cieszę, która właśnie otwiera mój album No Return, No Karma z utworem Timeless Change, także bardzo się cieszę, że wykonamy ten utwór. W Sandomierzu, Vitamina Jazz? Tak, to jest w miarę nowy festiwal, ale taki prężnie działający, także bardzo się cieszę. Gramy na dużej sali Domu Katolickiego w Sandomierzu i bardzo się cieszę na ten koncert. To jest pocieszające i budujące, że nawet w takich miejscach jak Sandomierz tworzą się festiwale jazzowe. Tak, to jest prawda? Piękna sprawa w Polsce i jak trochę jeżdżę za granicę na koncerty i gram z różnymi muzykami w międzynarodowych też składach, to widzę, że to jest taki duży atut naszego kraju, że tutaj jest mnóstwo festiwali jazzowych. Jeszcze do tego mamy centra kultury, domy kultury, które też grają jazz czasami. Tak, tam jeszcze... są bardzo różne koncerty. Tak, nawet tak, oczywiście. I to jest wspaniałe, bo okazuje się, że nie wszędzie tak jest. Albo są tylko kluby i festiwale, nie ma tych domów kultury. Na przykład w Wielkiej Brytanii ostatnio byliśmy na koncertach i tam muzycy miejscowi mówili, że nie ma takiego zjawiska jak dom kultury i jazz. To w ogóle... Także w Polsce naprawdę doceniajmy to, co mamy. Cieszmy się tymi festiwalami i chodźmy na koncerty. Tak, to jest wezwanie twoje, które może być doskonałym zwieńczeniem naszego spotkania i rozmowy. Michał Barański, jego wspaniały zespół. Właśnie o zespole jeszcze chwilę byś opowiedział. Tak. Tym takim ściśle twoim zespole, bo o gościach już mówiliśmy. Tak, to jest mój kwartet, z którym mam to szczęście koncertować bardzo często ostatnio. Shahar El-Natan na gitarze, pochodzący z Izraela, już mieszkający na stałe w Warszawie. Świetny gitarzysta, współpracujący wcześniej z Avishajem Cohenem. Michał Tokaj, to jest wybitny producent, aranżer, kompozytor też, no i wspaniały pianista jazzowy. I Łukasz Żyta na perkusji, też bardzo ważna postać w świecie perkusji jazzowej. I to jest taki mój dream team, który potrafi zagrać wszystkie te moje połamańce i jeszcze z tego zrobić feeling jazzowy. I też ludzie mają wrażenie, że ta muzyka płynie, nie jest taka trudna, także bardzo im za to dziękuję. Tym bardziej zapraszamy na koncerty, prawda? Bo płytą wspaniale wydana, 90. wolumen serii Polish Jazz, wersja kompaktowa, będzie wersja winylowa dla fanów. Będzie też za miesiąc, tak. Czarnych płyt, ale jednak spotkanie z muzyką na żywo, proszę państwa, to jest najważniejsza sprawa. Dokładnie. Michał Barański, No Return, No Karma, nowa płyta, o której dzisiaj rozmawialiśmy w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci, Michale, za wizytę przy Myśliwieckiej 357. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia na koncertach. back home while we search for signs of dawn. No Return, No Karma, Michał Barański i gościnnie Tomasz Dąbrowski. A potem Timeless Change, Michał Barański i przy mikrofonie Aga Zarian, także autorka tekstu do tego utworu. No i sam lider tego zespołu, gość, trójki gość audycji Mało Obiektywnie, Michał Barański. Dziś opowiadał Państwu o kulisach powstania jego nowej płyty No Return, No Karma. I także premiera koncertowa tego wydawnictwa, przypomnę, to dziś w sobotę podczas Witamina Jazz 2025 w Sandomierzu. Tam też słychać muzykę jazzową, co mnie bardzo cieszy. Co prawda nie mam zaproszeń na to spotkanie, na Witamina Jazz 2025 i na koncert Michała Barańskiego, ale mam za to zaproszenia dla Państwa, dla słuchaczek i słuchaczy Trójki na najbliższy poniedziałek na godzinę 19 do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Tam koncert Leszek Możdżer solo, koncert na dwa fortepiany. No to właśnie Leszek potrafi zagrać solo, ale jednocześnie i na dwóch fortepianach. Jeśli Państwo chcą się wybrać na ten koncert z Trójką, przypomnę, Teatr Muzyczny Roma w Warszawie, najbliższy poniedziałek, 27 października, godzina 19. Proszę dać znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Leszek Możdżer na dwóch fortepianach w Teatrze Muzycznym Roma w najbliższy poniedziałek o 19. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Zanim w Romie zagra na dwóch fortepianach, to teraz zagra nam na jednym. Leszek Możdżer i Svantetik.